Măi, ce-mi place, mă, melodia asta, mă, așa îmi place, Banatul Benonie, Doamne. Mă las să zic și una, mă las, nu? Maestre Ghiocel, mă ajuți? Da. Zi! Dragunii de Nana Ion, că-și poartă calul cu zvon. Dragunii de Nana Ion, că-și poartă calul cu zvon. Îl aud din depărtare cum trece pe-n sat călare. Calun deal și-l priponește și la mine se grăbește. Calun deal și-l priponește și la mine se grăbește. La cravată își pune o floare și vine la mine în vale. Pădălături de grăgină când-s nopți cu lună plină. Pădălături de grăgină când-s nopți cu lună plină. Vine badea furișat și-mi dă dulce sărutat. Aoleu!